ہوائیں چلتی ہیں، یہ خوشخبری لاتی ہیں کہ اب باران رحمت نازل ہوگا، یہ ہوائیں خود بخود ہی نہیں چلتی، جیسا کہ جغرافیے والے کہتے ہیں، تصور رکھتے ہیں کہ یہ مانسون کا کرشمہ ہی ہے بارشیں ساری، یہ نظریہ باطل ہے اور غلط ہے. مانسون جو ہے ان کو کون اٹھاتا ہے اور کون پہنچاتا ہے ان خطوں تک اور ان جگہوں تک، یہ سب باتیں ان کی نگاہ سے اوجھل ہیں. سمندر میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہاں دخانی بخار اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ مانسون ان کو ادھر ادھر چلا دیتی ہیں اور بارش ہو جاتی ہے. یہ مانسون کا چکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اپنی قدرت تامہ کے ساتھ، حکمت بالغہ کے ساتھ چلاتا ہے ہواؤں کو. اور جب انسان بسا اوقات بڑے محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو بارش کے آنے کی امید واقعہ ہوتی ہے، قائم ہو جاتی ہے کہ اب باران رحمت برسے گا، جبکہ بہت زیادہ انسان اس کے محتاج ہوتے ہیں. یہ ہواؤں کو چلانا اسی کا کام ہے. آگے ساری کیفیت میں اللہ کا حکم دخیل ہے ہواؤں کو چلانا. اسی واسطے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے زور سے اس کو برا بھلا مت کہو. اسی آدمی نے آندھی چلی تو اس کو گالیاں دینی شروع کی، فرمایا لا تسب الریح، ہواؤں کو مت گالیاں دو. یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اور فرمایا یوں کہا کرو اسألک من خیر و خیر ما ارسلت به واعوذ بک من شر و شر ما ارسلت. اے اللہ، میں ان ہواؤں کی اور جس مقصد کی بہتری کے لیے ان کو چلایا گیا میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کی شر سے اور جس شر کے لیے ان کو چلایا گیا، کیونکہ ہواؤں کا چلانا خیر اور شر دونوں کے لیے ہو سکتا، اب بارش کا برسانا دونوں مقاصد کے لیے ہو سکتا. خدا تعالی مخلوق کو شر میں ڈالنا چاہتا ہے، جیسا آج کل کی بارشیں جس سے فصل کو نقصان پہنچا ہے، گندم اکثر و بیشتر حصہ اس کا ضائع ہو گیا. حکومت والے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گندم تو تباہ ہو جاتی ہے، پک جانے کے بعد اگر بارشیں برسنے لگ جائیں فصل تباہ ہو جائے گی. تو شر بھی ہو سکتا ہے. نبلوکم بالخیر و شر فتنہ، ہم تو دونوں طریقے سے آزماتے ہیں، ڈھینگے مارتے ہیں، خود کفیل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، نہ خدا کا شکریہ نہ کوئی بات، ہم نے یہ کیا اور فلاں پلان بنائیں گے اور یہ ہو جائے گا، فلاں سکیم بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ غرور والی باتیں انسانوں کو تباہ کرتی ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، خود عاجزی نہیں کرتے، کوئی شکریہ نہیں ادا کرتے، ہماری رحمت کی امید نہیں رکھتے، اپنے ہنر اور کمال پر یہ بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی سائنس ٹیکنالوجی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے مل رہا ہے جو کچھ مل رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ ہواؤں کا چلنا امر الہی کے ساتھ ہوتا ہے، خدا چلاتا ہے ہواؤں کو، اور بسا اوقات باران رحمت سے پہلے وہ خوشخبری لاتی ہیں یہاں بارش برسے گی، اور کبھی عذاب کی وعید ہوتی ہے. جب بادل اٹھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے، کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جب بادل اٹھتے ہیں لوگ تو خوش ہوتے ہیں، گھٹا اٹھی ہے اور بارش برسے گی اور لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا اے عائشہ، مجھے خطرہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بادل کہیں ویسے ہی بادل نہ ہو جو قوم عاد پر اٹھے تھے. پہلے تو قید پڑا 3 سال تک اور شدید گرمی تپش واقعہ ہوئی، پھر خدا کے عذاب کے بادل اٹھے تو بڑا ان لوگوں کو بڑا خوشی ہوئی، وہ کالی گھٹا اٹھی یا بہت بارش برسے۔ فرمایا ہذا عارض ممطرنا، کہنے لگے کہ یہ تو بڑا بادل چڑھایا آسمان، یہ بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بارش نہیں برسائے گا، اس کے اندر تمہاری ہلاکت کا سامان ہوگا۔ تو جہاں بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے اوپر سے آگ برسی، پھر اس طریقے سے بھی تباہی آئی۔ تو بہرحال یہ بادل کا بھی اور ہواؤں کا بھی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی خیر سے خدا سے مانگنی چاہیے، اس کے شر سے پناہ خدا تعالی کی ذات کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے۔ تو خدا کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ خوشخبری لانے والی اس کی باران رحمت سے پہلے، یہاں تک کہ اذا قلت، جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، اقلال اٹھانا، اقلال یہ قلت کے مادے سے ہے، کیونکہ وہ اس کو ہلکا سمجھ کر وہ اٹھاتی ہیں، جو چیز ہلکی ہوتی ہے اس کو انسان اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں صحابن سے قالن بوجل بادلوں، تو ہوائیں اٹھاتی ہیں، بادل بوجل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر قطرات آب ہوتے ہیں، نمی ہوتی ہے، پھر وہ جہاں بھی برسانہ مقصود ہوتا ہے ادھر ہوائیں چلاتی ہیں، ارشاد ہوتا ہے سکنا، اس بادل کو ہم چلاتے ہیں، لبلد میت، خشک زمین کی طرف، مردہ شہر سے خشک زمین مراد ہے، یا بارش نہیں ہوئی اور سب چیزیں ہیں خشک ہیں اور نمی نہیں ہے اور تری نہیں ہے اور سبزہ نہیں ہے، خشک شہر کی طرف، فانزلنا به، ہم پھر اس بادل سے پانی اتارتے ہیں۔ جتنا بھی برسانہ مقصود ہوتا ہے، راحت مقصود ہے تو خاص مقدار کے، ما ننزلہ الا بقدر معلوم، خاص اندازے کے مطابق، جو خدا کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے وہ، تو اس کے بادل سے ہم پانی کو اتارتے ہیں، پھر اس پانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہم نکالتے ہیں، زمین سبزہ، اناج، حبم و نباتن و جنات الفاف، باغات، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، یہ اس پانی کی بدولت آتے ہیں، اور زندگی ہر چیز کو نصیب ہوتی ہے۔ جعلنا من الماء کل شین حی، پانی بڑی اہمیت رکھنے والی بات ہے، ہر چیز کو خدا نے پانی سے، حیات کا کی ابتدا پانی کے کنارے سے ہوئی، تخلیق انسان بھی، نو انسانی کی عمومی تخلیق قطرہ آب سے خدا نے فرمائی، یہی حال ہے جانوروں کا، کیڑے مکوڑوں کا، سب چیزوں، پانی کے کنارے سے حیات ان کو ملتی ہے، پانی جزو حیات ہے انسان، جیسا تخلیق پانی سے ہوئی ایسا انسان کی جسم میں جتنی چیزیں بھی ہیں، خون کے اندر جتنے مواد غذائی ہیں ان میں 80% پانی ہوتا ہے، 20% باقی چیزیں ہوتی ہیں، نمکیات، معدنیات، ہر چیز جو خارجی دنیا میں پائی جاتی ہے وہ انسان کے جسم میں ہے، تمام چیزیں، جتنے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، خارجی دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام انسان کے جسم، انسان کے جسم میں سونے کا عنصر موجود ہے، ریت کا، سلیکا موجود ہے، چاندی کا عنصر موجود ہے، فولاد کا عنصر موجود ہے، جتنے عناصر آج تک سائنس نے دریافت کیے ہیں، وہ ہر عنصر کا حصہ انسان کے جسم میں اللہ نے رکھا، اس واسطے اس کی تخلیق ہی اللہ نے تمام سطح عرض سے کی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، مانوی چیزیں بھی آئی ہیں اور مادی چیزیں بھی آئی ہیں، تو تمام چیزیں خارج، یہ خون کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ خون گردش کرتا ہے اور مختلف ساختوں میں جب پہنچتا ہے تو ہر ساخت اپنی اپنی غذا حاصل کر لیتی، ناخن کے حصے میں پہنچا تو ناخن کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لیتا، اور جتنا گندا مواد ہوتا ہے وہ دوسرے راستے میں اس کو نکال دیتا ہے، عضلات نکال دیتا ہے، اس کے لیے دوسری نالیاں مقرر ہیں، وہ سیدھا پھیپھڑے میں آ کر صاف ہوتا ہے، پھر دوبارہ پھر قلب میں جا کر پھر وہ مصفا خون جس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے، جو ہوا کے اجزاء میں سے سب سے زیادہ ضروری ہے انسانوں کے لیے. یہ نسیم اور باد صبا جو ہے آکسیجن، یہ سب سے اہم حصہ ہے انسان کے خون کو صاف کرنے کے لیے. تو بہرحال پانی بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک آپ سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے افضل صدقے میں پانی کو بھی شمار فرمایا. پانی کی بڑی ضرورت، خصوصاً ایسی جگہوں میں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، وہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے. آج ریاض میں جن لوگوں کو پانی ملتا ہے وہ کتنی مشقت سے پانی ملتا ہے، یعنی ایک بوتل جو ہے یہ ایک پاؤ بھر کی بوتل تقریباً، اس کو حاصل کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ 2 ریال صرف کرتی، تو ایک بوتل ایک پاؤ کی پانی نصیب ہوتا. وہ زمین سے نکالنا اور اس کو صاف کرنا، 1200 میٹر سے پانی نکال کر بڑی بڑی مشینیں لگا کر تیل سے صاف کر وہ پانی ملتا ہے. پانی کی کتنی قدر و قیمت ہے. ہم لوگ تو ہمارے ان ممالک میں چونکہ بہت نزدیک ہے پانی، قدر و قیمت نہیں کرتے. اسی واسطے اسراف الماء ناجائز ہے. وضو بھی کرو، پانی زیادہ نہ استعمال. آپ نے فرمایا نہر پر بیٹھے ہو پھر بھی اسراف نہ کرو، اسراف پسندیدہ نہیں ہے. ہم لوگ تو پانی کی قدر نہیں کرتے کیونکہ یہاں بہت قریب سے 20-25 فٹ سے پانی نکل آتا ہے. مرطوب علاقے ہیں، ان علاقوں میں جہاں پانی کی قلت ہے، بارشیں بھی نہیں ہوتی، وہاں اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. تو فرمایا ہم خشک زمین کی طرف اس بادل کو چلا کر پھر اس کے ساتھ سے پانی نکالتے ہیں، نازل کرتے ہیں. اس پانی کے ساتھ ہر قسم کے پھل زمین سے نکالتے ہیں. یہ پانی کے ذریعے پھل نکالتے ہیں. پانی کے ذریعے خدا تعالی نے نشو و نما کا سامان پیدا کیا. کذالک نخرج الموتا، مردوں کو زندہ کرنا بھی اسی طرح ہوگا. دونوں باتیں آگے بیان فرمائی. یہ بارش برسا کر سبزہ اگا دیا، ایسے ہی حکم الہی آئے گا تو مردے بھی نکلیں گے زمین سے. اذا القبور بعثرت اقبروا ثم اذا شاء انشرا، مار کر قبر میں ڈلوا دیا، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا. اٹھو حشر میں. تو یہ مردہ زمین سے پھلوں کو نکالنے والی بات سے ہی تم سمجھ سکتے ہو کہ خدا جو یہ کام کرتا ہے وہ مردوں کو نکالنے کا کام بھی کرتا ہے. ایسا ہی زندہ کرے گا جیسا ہر موسم میں تم دیکھتے ہو کہ پانی کے ذریعے اللہ پھل نکال دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور دونوں باتوں پر تو وقوع قیامت کو کیوں بعید سمجھتے ہو؟ یہ تو روزمرہ مشاہدے میں آنے والی بات ہے تمہاری. تو بارش برسا کر خدا زندہ کرتا ہے، ایسے ہی آتا ہے حشر کے موقع پر بھی خدا ایک خاص قسم کی بارش برسائے گا جو سب مردوں کو اٹھا دے گا زمین سے. یہ تمہارے دھیان کرنے کے لیے ضرورت ہے. لعلکم تذکرون، غور کرو. ذرا غور کرو گے تو قیامت کا اعتقاد تمہارا صحیح ہو جائے گا کہ واقعی اسی طریقے سے اللہ اٹھائے گا. اب دوسری بات، بارش جو ہے اور پانی خدا کی ایک نعمت ہے اور بڑی اہم نعمت ہے. اللہ نے اس کو اتار کر جس طرح زمین میں نشو نما پیدا کی تو انسان کے ظاہری نشو نما کا سامان پیدا ہو گیا. غذا انسان کو مل گئی اور پانی پینے کے لیے نصیب ہو گیا. نسکیا اناسیا، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور انسانوں کو بھی. ہر ایک کو ضرورت ہے پانی. کیڑے مکوڑے، درندے، جانور، پرندے، مچھلیاں، سب کو، آبی غیر آبی، سب کو پانی کی ضرورت ہے حیات کے بقا کے لیے. تو اللہ نے ظاہری حیات کے بقا کے لیے پانی کو نازل فرمایا اور سبب حیات بنایا. اسی طریقے سے انسان کی باطنی حیات کے لیے اللہ نے وحی الہی کو نازل فرمایا. وحی الہی بھی اسی طرح نازل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ دیکھو بھائی, اللہ نے جو ہدایت مجھے دی ہے اور جس ہدایت کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بالکل بارش جیسی ہے. بارش نازل ہوتی ہے تو بعض خطے ایسے ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور ٹیلے ہوتے ہیں, بارش برسی اور بہ گئی تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ درمیان میں گڑے ہوتے ہیں, خندق ہوتے ہیں, اور ان کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے. اس سے انسان بھی اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, کھیتوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. اور ایک اچھی زمین ہوتی ہے, نرم ہموار خوشگوار کلر والی بھی نہیں ہوتی, اس میں بارش برستی ہے تو پوری نشو نما کے ساتھ اپنے نباتات کو وہ نکالتی. تو بالکل انسان اسی طرح تین قسم کے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جیسا پتھر کی طرح بارش برسی اور بہ گئی, بعض وہ ہوتے ہیں کہ ہدایت کی بات کو خود جذب نہیں کر سکتے لیکن جمع کر کے دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کر لیے, دوسروں کو سمجھا دیتے, خود اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا. اور تیسرے قسم کے انسان وہ ہیں جو وحی الہی سے پورے طور پر اس طرح مستفید ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک اچھی زمین, عمدہ زمین بارش سے مستفید ہو کر اپنا نتیجہ پھل اناج وغیرہ نکالتی ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ نے مجھ کو ہدایت دے کر بھیجی ہے اس کی مثال یہی ہے, اسی سے سمجھ لو. فرمایا والبلد الطیب, پاکیزہ شہر, پاکیزہ شہر اچھی ستھری بستی یعنی زمین جس کی مٹی صحیح ہو, یخرج نباتہ, اس کے پودے نکلتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. بہت ہی عمدہ قسم, کیونکہ مٹی اچھی ہے, جو مٹی اچھی ہوگی پودے بھی ٹھیک نکلیں گے. والذی خبثا, اور جو خبیث ہے یعنی ناقص ہے, خبیث سے مراد ہے خراب ہے, خراب زمین. اب زمین کے خطے مختلف قسم کے, فی الارض قطع متجاورات, اگلی صورتوں میں آتا ہے جدا جدا ہیں, جیسا رنگت کے اعتبار سے ایسا ہی اپنے نتیجہ دینے کے اعتبار سے. خشک ہے, ریت والے ہیں, کلر والے ہیں, مٹی نکمی ہے, اس میں نشو نما کی طاقت نہیں ہے. جو خبیث اور خراب ہے, لا یخرجو, لا یخرجو کا فاعل محذوف ہے, لا یخرجو نباتہ الا نکدا, اس کے پودے نہیں نکلتے مگر نکمے. نقد اور انکس ناقص کو کہتے ہیں, ناقص ہوتے ہیں. آپ کو گھاس وغیرہ اگ گیا, درباغ لالا روئے دو در شور بوم خس, باغوں کے اندر تو پھول اور عمدہ قسم کے پودے اگتے ہیں, اور کلر والی زمین کے اندر یہ گھاس پھونسی ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. کچھ دن کے چند ہو گئے, کوئی پودا ہو گیا نکما سا, کوئی چیز اگتی نہیں ہے وہاں. یہی بات, جو خبیث ہے یعنی نکمی ہے زمین, اس کے پودے نہیں نکلتے مگر ناقص, ناقدہ ناقص نکمے. یہی حال ہے انسان کی استعداد کا, جس کی استعداد اچھی ہے وہ خوب فائدہ ہدایت سے اٹھاتا ہے, اور جس کی استعداد خراب ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کی مثال کلر والی ناقص زمین کی مثال ہے. وہ ہدایت تو کامل ہے, باران رحمت جو ہے بارش کے لطافت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں, وہ تو اللہ کی رحمت کی نہیں, وہ کامل ہے, لیکن آگے استعداد نہیں. جیسی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے اسی کے مطابق انسان فائدہ اٹھاتا ہے. بعض آدمی ایسے ہیں جو فطری صلاحیت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں, ورنہ پیدائشی طور پر تو ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس صلاحیت کو بعض آدمی خراب کر دیتے ہیں. جب خراب ہو جاتی ہے تو پھر ہدایت کی کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی, وہ نکمی زمین کی طرح ہوتی ہے. اس کی یہی مثال ہے. اس پر فرمایا کذالک نصرف الآیات, اسی طریقے سے ہم پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے, مختلف عنوانوں سے, مختلف دلائل سے, مختلف شواہد سے, اور مختلف افہام کے طریقوں سے ہم نشانیوں کو اور دلائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شکریہ ادا کریں خدا تعالیٰ کی نعمتوں. یہ خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں, انسانوں پر فرض ہے کہ ان کے بارش انعام ہے, بادل انعام ہے خدا تعالیٰ کا. انسانوں کا فرض ہے شکریہ ادا کریں. نہ شکر گزاری کرتے ہیں انسان پھر اسی چیز کو خدا وبال بنا دیتا ہے اور سزا دیتا ہے اسباب کے زمین کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف. بس کہا انہوں نے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ. بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو کھلی گمراہی میں. کالا کہا انہوں نے اے میری قوم, نہیں ہے میرے اندر کسی قسم کی گمراہی, لیکن میں تو بھیجا ہوا ہوں, رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم تک رسالات ربی اپنے رب کے پیغام, اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری, اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے ابتدا کے اندر, اور پچھلی سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کا ذکر فرمایا ہے. بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی عطا فرمائی ہے. معیشت کے سامان پیدا کیے ہیں, پھر ہدایت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے, اور ابتدائے تخلیق میں آدم علیہ السلام کا ذکر, اور شیطان کے ساتھ ان کی دشمنی اور عداوت کا سارا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد نیکی اور بدی کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے. وحی الہی کی حیثیت بھی بیان فرمائی ہے. اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, اور اس کے بعد کئی اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے, خصوصاً حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام, اور آخر میں سورت کے آخری حصے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو یہاں یہ ہدایت کا سلسلہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے, اس سلسلے میں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ذکر فرمائی ہے. ان کی زندگی کے بعض اہم واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں, اور ان کا طریقہ تبلیغ ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتے تھے. اور چونکہ معاد کے ساتھ ساتھ جزائے عمل کے ساتھ ساتھ وحی الٰہی کا ذکر ہے اور ساتھ نبوت اور رسالت کا بیان، نبوت اور رسالت کے بیان کے سلسلے میں چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حیات اور ان کا مشن، ان کا طریق تبلیغ بیان فرمایا ہے۔ سو اس سے مقصد یہ ہے کہ ایک طرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دلائی ہے اللہ تعالی نے، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جو واقعات پیش آئے ان کو دیکھ کر اپنے واقعات کے سلسلے میں تسلی حاصل کریں کہ یہ بات مخالفین، مشرکین اور کفار کی جانب سے ایذائیں اور تکلیفیں، یہ کوئی صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پیروکاروں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں تمام نبیوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک تو تسلی کا مضمون ہے اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں جرت دلانا مقصود ہے، جرت پیدا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کے سچے دین کی اور توحید کی تبلیغ دنیا میں کریں۔ اور آخری حصے میں عالمی پروگرام تبلیغ کا اور اسلام کا، اس کی اشاعت کے بارے میں خاص طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے سلسلے میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ یہ جرت اور شجاعت دلانا ہے کہ ایماندار مضبوط ہو کر اس کو، دین کو آگے بڑھائیں اور پھیلائیں اور تبلیغ کریں۔ یہ سب مضمون ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حیات اور ان کی تاریخ کے ضمن میں آتی ہیں۔ یہ ساری بات، اس کے علاوہ بہت سے اصول اور وہ بنیادی اصول جس کا ہر نبی جس کی تبلیغ کرتا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دین کی بنیاد توحید ہے اور ایمان کے لیے سب سے پہلے توحید کو ماننا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت، پھر معاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی انسان فلاح اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی الٰہی پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سب اہم بنیادی باتیں اللہ تعالی نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ذکر فرمائی ہیں۔ سو آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہوں میں ہے، ایک مستقل سورت ہے جس کے اندر، جس کا نام ہی سورہ نوح ہے، اس میں صرف نوح علیہ السلام اور ان کی تبلیغ کا اور قوم کا حال اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن اور بھی بہت سی سورتوں میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں سب سے اہم شخصیت حضرت نوح علیہ السلام کی، اس واسطے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ جب شفاعت کے لیے مختلف انبیاء کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ خدا تعالی حساب کتاب شروع کرا دے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، تو نوح علیہ السلام سے چل کر لوگ ان الفاظ کے ساتھ کہیں گے، یا نوح انک اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح آپ سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں زمین کی طرف، زمین والوں کی طرف۔ اول الرسل معنی ہے نبی تو آدم علیہ السلام بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے شیس علیہ السلام بھی ہیں، اور ادریس علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ان کے دور میں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جو نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، یعنی سب سے پہلے اللہ کے رسول کے جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا ہے اور سزا دی گئی ہے. تو نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے اہم ترین شخصیت انبیاء کے سلسلے میں نوح علیہ السلام کی ہے. سو ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں تفسیری روایات کے اندر یہ نوح علیہ السلام کا نام اور ان کا سلسلہ نسب. نوح ابن لامک, چھوٹی کاف سے لامک, لامک یا لمک, یہ ایسا ہی تلفظ ہے جیسا ملک, املک جیسا ہمارے یہاں تلفظ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا. متوشلح ان کے دادا کا نام تھا, یا متصولح, مختلف سا کے ساتھ شین کے ساتھ دونوں تلفظ ہیں. نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام عونہ, عین کے ساتھ عونہ یا قینوس تھا. یہ بھی ان کے والد کی چچا زاد بہن تھی, کیونکہ ان کے والد جو تھے ان کی والدہ کے وہ دوالک تھے اور ان کے والد یہ لامک تھے. لامک اور دوالک دونوں بھائی تھے اور متشولخ ان کے والد تھے اور وہ بیٹے تھے اخنوخ کے. اخنوخ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اخنوخ وہی ہیں جن کو ادریس کہا جاتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ادریس علیہ السلام کا دور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کا دور ہے یا بعد کا دور ہے. دونوں روایتیں تاریخی پائی جاتی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے اخنوخ, انہی کو ادریس کہا گیا. سب سے پہلے قلم کے ساتھ انہوں نے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ رائج کیا. تفسیر مدارک میں ہے یہ سینے کی مشین بھی انہوں نے بنائی, سوئی وغیرہ اور کئی مشینیں انہوں نے ایجاد کی جو تمدن میں کار آمد ہیں. اور اللہ نے ان پر کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے تھے جس میں دنیا کی تعمیر اور ترقی کا اور اسباب معیشت کی بہتری کا ذکر تھا زیادہ تر. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھی ہیں. آخری دور کے حافظ الحدیث تھے وہ, نویں دسویں صدی ہجری کے اندر. ان کے بعد کوئی حافظ الحدیث نہیں ہوا جس کو ایک لاکھ حدیث سند متن کے ساتھ ہی یاد ہو. بڑے بڑے علماء محدث گزرے لیکن حافظ الحدیث ہونا اور معنی ہے. آخری دور کے حافظ الحدیث تھے, بیمار بھی تھے بچارے. بڑی کتابیں لکھی ہیں ہر فن کے اندر, تفسیر میں بھی کئی کتابیں لکھی ہیں, تاریخ کے اندر بہت کتابیں لکھی ہیں, دیگر علوم و فنون کے اندر. ان کی کتابوں کی تعداد 500 سے زیادہ. مصر کی تاریخ لکھی ہے, بہت ہی عمدہ ہے, دو جلدوں میں. حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ اس کا نام ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اصل میں سابی دین پر تھے اور سابی دین کی ابتدا درست تھی, بعد میں اس کے اندر شرک کفر ستارہ پرستی جیسی غلط باتیں شریک ہو گئی. ورنہ توحید, نماز, روزہ اور طہارت یہ چار اصول تھے سابی دین کی, بعد میں گڑبڑ ہو گئی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور جس وقت آیا تو پھر وہ حنیفیت کا دور شروع ہوا. پہلے سابی دور تھا, سابی دور یہ ادریس علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور بنیاد اس کی صحیح تھی. بعد میں جیسا حنیفیت ایک صحیح بات تھی لیکن بعد میں اس کو بگاڑا, یہودیوں نے بگاڑ کر یہودیت بنا لی, نصارہ نے بگاڑ کر اس کو نصرانیت بنا لی. آج مسلمانوں نے بھی دین حنیف کو بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنایا ہوا, بدعت رسومات اور بہت بری باتیں دین میں داخل کی ہوئی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاح پا رہے ہیں، حالانکہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. بہرحال ان کے جد امجد احنوخ تھے اور وہ محلیل کے فرزند تھے، اور وہ قینان کے، وہ انوش کے، اور وہ شیس کے. شیس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، اختلاف ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عباس سے یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے ہیں. 10 قرن، 10 صدیاں، 10 نسلیں گزری ہیں. 10ویں نسل میں وہ آئے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ ان کا نام سکن تھا. آدم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی شخصیت جن کے پاس لوگوں کو تسکین اور سکون حاصل ہوتا تھا وہ نوح علیہ السلام تھے. نام ان کا سکن تھا. بعض کہتے ہیں شاکر یا یشکر تھا، اللہ کی نعمتوں کا بہت شکریہ ادا کرنے والے تھے. انہو کان عبدن شکورا، اللہ نے قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ بے شک نوح علیہ السلام ہمارا بہت شکر گزار بندہ تھا، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں بے حد، اور شکریہ ادا کیا ہے خدا کا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے مستدرک کے حوالے سے اپنی تفسیر اتقان میں، اصول تفسیر پر جو بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الغفار تھا. نوح ایک لقب کے طریقے پر ان کا نام مشہور ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نوخ عربی میں رونے کو کہا جاتا. نوح علیہ السلام بہت روئے تھے اور روتے تھے. یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں قوم کے حال پر اور خدا تعالی کے خوف سے اور خدا کی محبت میں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا جو بہت ہی بیمار تھا اور اس کی شکل و صورت بہت بری تھی. اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ او کتے بد شکل، تو اللہ تعالی نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی اور کتے نے کہا کہ آپ مجھ پر عیب رکھتے ہیں یا میرے پیدا کرنے والے پر عیب رکھتے ہیں؟ تو اس بات کا نوح علیہ السلام پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد روتے رہے، بہت روئے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، کہ میری نکتہ چینی سے یا عیب جوئی سے اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو. میں نے پیدا کی، یہ میری مخلوق ہے، جس طریقے سے خدا تعالیٰ پیدا کر دے. تو اس لیے ان کا لقب نوح مشہور ہوا. جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، بہت اختلاف ہے، 240 سال یا 400 سال کا ذکر بھی ہے، اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور ان کو نبوت ملی. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نوح علیہ السلام کو، اور قرآن میں موجود ہے جیسا دوسری سورت کے اندر ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اپنی قوم کے اندر 950 سال تک ٹھہر کر تبلیغ کرتے رہے. 1000 میں صرف 50 سال کم، 950 سال، اتنا عرصہ ان کی تبلیغ کا ہے. 40 سال ان کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملا. پھر اس کے بعد وہ طوفان کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی، جیسا قرآن میں موجود ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کو چلتے پھرتے کو اور بسنے والے کافر کو زمین پر زندہ نہ رہنے دے، سخت کافروں پر بہت زیادہ نوح علیہ السلام کو غصہ تھا اور بہت تکلیفیں اٹھائی تھی اور مایوس ہو گئے تھے، اور وہی الہی نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اب کوئی تیری قوم میں ایمان بھی لانے والا نہیں ہے، لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو لا چکے ہیں ایمان بس وہی ہیں اور کوئی نہیں لائے گا، اب مایوس نہ ہو، اپنا کام بہرحال کرتے رہیں۔ پھر وہ طوفان کا واقعہ آیا جو قرآن میں بھی مذکور ہے اور تورات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ طوفان کا واقعہ جب پیش آیا تو سارے کافر جتنے بھی تھے خدا نے ہلاک کر دیے، صرف کشتی پر سوار ہونے والے جو لوگ تھے وہی زندہ رہے۔ نوح علیہ السلام کی ایک نافرمان کافر بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی طوفان میں غرق ہوئے، قرآن کی تصریح ہے، ان کو بھی وہی سزا ملی جو قوم کو ملی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام زمین میں کتنے عرصے تک رہے اس میں بھی اختلاف ہے، زیادہ راجح بات یہ سمجھی جاتی ہے مفسرین کے ہاں کہ 60 برس تک نوح علیہ السلام طوفان کے بعد زندہ رہے۔ امام نبوی جو شارع حدیث ہیں، بڑے امام گزرے ہیں 7ویں صدی کے، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب تہذیب میں، اطول الاعمار انبیاء عمرن، سارے نبیوں میں جس کی عمر سب سے زیادہ تھی وہ نوح علیہ السلام، اللہ کے نبیوں کا جتنا بھی گروہ گزرا ہے اتنی عمر کسی کی نہیں تھی جتنی نوح علیہ السلام کی تھی۔